بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، كما تلوتنغزيانا إن شاء الله leo tutaanza darasa letu katika kitabu cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, maarufu kwenu katika sira yake na juhudi yake hasa katika mambo ya tauhidi na kukemea bid'a na kukemea shirki na mambo ya uzushi. Na Allah subhanahu wa ta'ala inatosha kuwa ni neema kwetu na ni mtu aliyesimama katika sawa, Allah mrehemu kwa kule kufanya da'wa mpaka Allah kupitia yeye akasimamisha dawla ya tauhidi al-mamlaka al-arabia saudia. Allah hifadhi na kila shari. Sheikh ameandika rasaili nyingi ambazo ni fupi. Risala zake nyingi, ameandika risala fupi na kuwazichoshi katika kusoma. Hasa katika mambo ya tauhidi ameandika risala fupi fupi sana, lakini zimekuwa na manufaa makubwa, zimesomeshwa sana na kushereheshwa sana. Na maarufu kwa utaratibu wake wa kutaja adilla kwenye masaili ambayo anayataja, hasa hasa kwa aya katika Qur'an na pia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na risala hii tuliisoma mwaka jana, mwaka wa masomo uliopita, tukasoma kwa sharhi ya Sheikh Abdul Muhsin ابن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى. أمي شريشة رسالة هي، لكن ما رهية تتصوم أقوى شرحي تتصوم المتن نبادي تويا منين وتقوتنا صوم كون شرحي يا شيخ العباد. كذلك شيخ أماني الجامي رحمه الله تعالى بي أنا يمي أنا شرحي ambayo yazama sana na hasa kwenda kifiki sana, ametaja baadhi ya masaili kwa uchache. Kwa hiyo kitabu hiki fikiri mnavyo mkononi mwenu, muundo wake ambao Sheikh ameweka, vitu ambavyo ametaja, yani mambo ambayo yameshtamili risala hii, kama anavyosema Sheikh al-Abadi hafidhahu Allah ta'ala, qad ishtamalat hadhihi ar-risala ala shuruti as-salah at-tis'a, yametaja masharti tisa, masharti ya sala ambayo ni tisa yametajwa, wa arkaniha, na zimetajwa pia nguzo za sala al-14, nguzo 14. Kwa hiyo mtu atakudhibiti kwa uchaji masharti tisa, nguzo 14, wa wajibati hathamania, na mambo ya wajibu manane katika sala. Na Sheikh alipotaja sharti la nne katika masharti ya sala, alipotaja sharti la nne katika masharti ya sala ambayo ni raful hadath, akataja masharti ya tahara 10. Yani akaacha kuendelea kutaja masharti ya sala. Sasa masharti ya sala ni tisa. Alipotaja masharti, alipofika sharti la nne ambalo la kuondosha hadathi, akuendelea, akaendelea kutaja masharti ya tahara kwanza 10. Alafu akataja wajibu wa tahara ambao ni kusema bismillah 1, na akataja nawaqidhu za udhu, vitenguzi vya udhu 8. Alafu baadaye akarudi tena kuendelea nini? Sharti la 5 la sala. Ndio taratibu wa risala ilivyo. Baadaye akatoa tafsiri ya surati al-Fatiha باختصار كوفوبي وشرح الفاظ الاستفتاح والتشهد na akasherehesha kidogo matamko ya istiftah kufungulia swala na tashahudi. Kwa hiyo muundo wa risala uko namna hiyo. Hii ambayo tutaisoma idhnillah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hiyo Sheikh ameanza kutaja masharti ya swala, shurutu swala, masharti ya swala. Na katika isomati zenu kuna taali kwamba ashurutu ni jamu ya neno shartun, jamu shartin. Kwa hiyo shartun, shartan, shurut. Na sharti, sharti kama wanavyosema, huwa alladhi yalzamu min adamihi al-adam, ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake. Sawa, kukosekana kwa sharti, kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Ukisikia sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake hilo sharti, basi kitakosekana hicho kilichowekewa sharti. Lakini hailazimu kupatikana kwa sharti, lazima kipatikane hicho kilichowekewa sharti. Haya maneno siku zote ukianza kusoma afu yakisema hivyo utoelewa mpaka pigwe mfano. Na ndio ilivyo. Kama unavyosema sharti ni kitu kinacholazimu kupatikana kwake ndio kupatikana hicho, yani kukosekana kwake ni kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Wanatoa mfano mara nyingi kama tahara. Tahara ni sharti. Ikikosekana tahara, basi haiwezekani kupatikana swala. Tumeelewana? Kwa hiyo sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake, kukosekana hicho kilichowekewa sharti. Sasa kumshielewa, kukosekana kwa tahara basi ni kukosekana kwa swala, sababu huwezi kuswali bila tahara. Sharti ni kitu ambacho kinalazimu kukosekana kwake, basi kukosekana kwa hicho kilichowekewa sharti. Tumeelewana? Kwa hiyo kikosekana tahara itakosekana swala, kwa sababu swala si imewekewa sharti lake ni tahara. Kwa hiyo kwa sharti limekosekana na kile kilichowekewa sharti kitakosekana. Lakini hailazimu kuwepo kwake, kupatikana kwake, ni lazima kipatikane kilichowekewa sharti. Kwa maana hailazimu mtu akiwa na udhu lazima aswali, anaweza kutawadha na si swali, sharti akawa nalo, lakini kilichowekewa sharti sio lazima akifanye wakati ule, sio? Kwa sababu kama sasa hivi mtu anaweza kutemkwa na udhu, akaenda akatawadha, akaja akakaa, sharti analo, lakini sio lazima aswali. Kwa hiyo hailazimu kupatikana sharti, kupatikana kilichowekewa sharti lazima kiwepo nacho pia. Mtu anaweza kutawadha na asiswali pia, akafanya mambo mengine, akasoma Qur'ani, akatawadha na kulala. Unaelewana? Sio lazima kwamba aswali eti kwa sababu sharti la swala limepatikana, kwa hiyo lazima na yeye aswali. Wanaeleza hivyo. Katika masharti Sheikh anataja ash-shartu al-awwal al-islam, sharti la kwanza ni Uislamu. وضده الكفر نكنيمة شاكن وكفير كنيمة شو إسلام نكفير وكفير شرط الأقوان زكت كما شرط ينبايو يعني مفاني أمتو كل زميك أبو سؤالي كت كما شرط أن تكي وقوانايو أوي مو إسلام نكنيمة شاكن كفر والكافر نكفير عمله مردود amali zake au amali yake ni yenye kurudishwa. Walkafiru amaluhu mardudun, na kafiri amali yake ni yenye kurudishwa. Ai mardudun alayhi, ni yenye kurudishwa kwake yeye mwenyewe, hata akifanya jambo la khairi madhali ni kafiri, kama katika aya ambazo Sheikh atazitumia kuzitaja. Hata akifanya amali ya khairi hapati thawabu kwamba eti kafiri ametoa sadaka, ni mardudu na anarudishwa amali yake, hapati kitu kurudishwa, kwa maana hapati kitu katika thawabu. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili ni kauli yake Allah ta'ala aliyekuwa mitukuka. Dalili ya nini? Naam, dalili kwamba kafiri ya mali yake mardudu, ili tuthibitishe kwamba kafiri ya kiswali hapati kitu kwa sababu amekosa sharti, na sharti lenyewe ni nini? Uislamu. Sawa. Sasa je, aya hii inabainisha kwamba sharti la swala lazima awe Muislamu au kafiri ya mali yake inarejeshwa? Tulisema katika darasa lililopita, aya hii ushahidi tunasoma ma kana lilmushrikina, haiwi kwa washirikina, ayamuru masajid Allahi, kuimarisha misikiti ya Allah, haiwi kwa washirikina ndio wao wanaimarisha misikiti ya Allah. Hawezi washirikina ufanye hivyo. Tumeelewana? Shahidina ala anfusihim bilkufri, hali ya kuwa wanajishuhudia, wanashuhudia wenyewe ukafiri, wenyewe wanajishuhudia kwamba wao ni makafiri, hawawezi kuimarisha misikiti ya Allah. Hapo bado ushahidi haujapatikana. Ulaika habitat a'maluhum, sikia hiki kipengele, sio umetaja makafiri kwamba haiwi kwa washirikina ambao ni makafiri kuimarisha misikiti kama kujenga, kufanya ibada, kufanya, kwa sababu ndio yote kuimarisha. Haiwi kwa washirikina kuimarisha misikiti ya Allah, hali ya kuwa wenyewe wanashuhudia, wanashuhudia wenyewe ukafiri kwamba wao ni makafiri. Alafu Allah akasema ulaika, hao habitat a'maluhum, hao ndio ambao yameporomoka matendo yao, amali zao zimeporomoka. Nani ambao amali zao zimeporomoka? Washirikina. Wa finnari hum khalidun, na katika moto, hum khalidun, wao ni wenye kukaa milele, watadumu katika moto. Pale Allah aliposema ulaika habitat a'maluhum, tumeelewana, ndio ushahidi kwamba kafiri amali yake inafanya nini? Akifanya kheri inafanya nini? Inaporomoka. Na miongoni mwa kheri ni nini? Swala. Tumeelewana? Kwa maana swala ya kafiri haihesabiki kwa sababu amekosa sharti la Uislamu. Kwa hiyo aya hii kipande hiki, ulaika habitat a'maluhum, ni ushahidi kwamba amali yoyote ya kheri anayoifanya kafiri haikubaliki mbele ya Allah. Tunaelewana sio? Yaani hiyo ni kaida Muislamu awe nayo. Kwa sababu kwa watu sio kusema kwamba yule namna fulani namna alivyofanya halipatanisha watu, maskini alikuwa ni mtu, yule Allah kama amuingizi peponi basi hata motoni ampeleki. Baadhi ya watu pia wasema hivyo. Hatujajua atampeleka wapi, maana yake hawajataja sehemu nyingine ya tatu. Lakini kuna watu wasema hivyo, kama peponi amuingizi basi na motoni pia hampeleki. Kwa sababu wao wana huruma sana. Lakini sasa ndio ile hawajui Qur'ani. Hawajui Qur'ani. Haya. Kwa hiyo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala amelitaja sharti la Uislamu. Tumeelewana? Akatumia katika sharti hili la Uislamu akazitaja aya mbili, kuonyesha kwamba amali za matendo ya makafiri yanaporomoka, hasa aya hii ya kwanza, kile kipande cha mwisho, ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nari hum khalidun. Ushahidi ameutaja hivyo. Kullu amali yutakarrabu bihi ila Allahi fi hadhihi al-umma la yanfa'u sahibahu illa idha kana masbuqan bi shahadati an la ilaha illa Allah. Amali yoyote katika umma huu inayofanywa haimnufaishi yule mfanyaji wake isipokuwa iwe iwe amali imetanguliwa na shahada, kwamba mtu huyo ametamka shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ili ile amali ile itajengeka juu ya zile nini? Zile shahada. Itajengeka juu ya la ilaha illa Allah kwa sababu ya kukosa nini? Riya, itakuwa na ikhlas, sio? Na itajengeka katika shahada anna Muhammadar Rasulullah, itakuwa sio bid'a mpaka apate maelekezo kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hizi shahada mbili mtu akifanya kwa ajili ya ikhlas ambayo ni la ilaha illa Allah, na akafanya kwa mutabaa kumwigia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye shahada anna Muhammadar Rasulullah, utaona kwamba ndio sababu za kukubaliwa nini? Ibada. Haya. Wa qawluhu, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala, huko amesema wa dalilu qawluhu ta'ala, naam, na qawli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema waqadimna ila ma amilu katika surati al-Furqan aya 23, waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Hii ni aya ya pili ambayo Sheikh ameitaja ushahidi kwamba amali za makafiri hazikubaliwi kwa Allah. Aya ya kwanza iko wazi kwa sababu amali zao zimeporomoka. Je, aya ya pili ya surati al-Furqan, aya ya kwanza imemalizikia kuanguka kwa amali za makafiri, aya ya pili imebainisha kwamba matendo ya makafiri hayazingatiwi, kama itakuwa ni kama vumbi lenye kupeperuka, hayana mazingatio mbele ya Allah. Ndio Allah asema waqadimna, tumeelewana, na tutayaendea. Waqadimna ila ma amilu min amalin, na tutayaendea yale walioyatenda katika vitendo vyao. Min amali lkhairi, katika amali zile za khairi tutaziendea zile, kama kutoa sadaka, kuunganisha familia, kufanya kadha, kukaribisha wageni. Alafu faj'alnahu haba'an manthura, siku ya kiyama tuvifanye kama mavumbi yaliyotawanyika tu. Faj'alnahu, tuifanye amali hizo walizozitenda haba'an. Ni nini haba'an? Mavumbi. Manthura, yaliyotawanyika, yenye kutawanyika. Umeelewana? Ndo katika tafsiri ya Jalalaini rahimahumullahu ta'ala, sa kalghubari almufarraqi, kama vile vumbi lenye kutawanywa. Mithlu fi adami nafi'i, hayatunufaisha mbele ya Allah. Fi adami nafi'i bihi idh la thawaba fihi, kwa sababu hakuna thawabu katika amali hiyo aliyofanya. Li adami shartihi, kwa kukosekana sharti yake, sharti la thawabu. Tumeelewana? Wayujazawna alayhi fi dunya, lakini watalipwa juu ya amali hiyo katika dunia. Kwa sababu dunia, kama kafiri yeye, mnakaa naye kwa wema jirani, na nyi mtampenda jirani yenu, sio? Kwa ana neno bwana, mtu mzuri ndo anapata kabisa pale. Kwa ile tulifanya katika mambo ya khair, sio mbele ya Allah. Akiwa na msiba, mara mtoa gari yake mkuja kubeba, na wewe bila shaka ukipata miogo yako shamba unafanya nini? Unampa kwa ile gari nilokupa, ndo tayari ashapata. Na nyinyi mnamtaja vizuri, mnamfanya naye muamala. Wapo makafiri wengine waaminifu kuliko Waislamu, lakini kuhusu kwamba akhira, kwamba kuna amali, hakuna. Kwa hiyo aya hizi mbili Sheikh ametaja, aya ya pili imemalizikia kwa kutaja kwamba matendo ya makafiri hayana mazingatio, ni kama vumbi tu. Kwa hiyo ndio shahidi kwamba waliposema walkafiru amaluhu mardudun, na kafiri amali zake au amali yake ni yenye kurejeshwa. Walau amila ayya amalin, ijapokuwa akafanya amali yoyote ile, akatenda amali yoyote ile atakayotenda. Tumeelewana? Amali yoyote atakayotenda. Kwa hiyo hiyo ni kaida. Ndio hivyo. Qauluhu athani, sharti la pili. Lakini hapa hii qauluhu itakuwa ni kauli ya Sheikh Abadi, mimi nasoma ile sharh. Lakini kwa al-awwal athani, tumeelewana, sharti la pili al-aqlu, akili timamu. Akili, kuwa na akili. Wadhidduhu aljununu, na kinyume chake ni jununu. Sawa, kuchanganyikiwa, wazimu. Walmajnunu, na mwenda wazimu. Pia kuna watu wengine waita majununi huko nje, majina yao majununi. Walmajnunu, na mwenda wazimu. Marfu'un anhu alqalamu, ni yenye kunyanyuliwa kwake yeye kalamu. Haiandiki, kunyanyuliwa maana yake haiandiki yale anayoyafanya, kichaa haiandiki kitu. Kama ameharibu akili yake kwa madawa, mabangi, atapata dhambi, kwa sababu Allah ameshatahadharisha, wala tulqu biaidikum ila tahluka wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahiman. Kwa hiyo atapata dhambi, amejiangamiza. Lakini kama amepatikana jambo lingine tu, Allah mtu aweza kumpa maradhi kapelekea hivyo, na wengine ndio mtu ameteseka, watu wao wamefanya mambo ya kishirikina, uchawi, Allah afana Allah wa iyakum, lakini atapata wiziri yule aliyefanya jambo lile. Na kuna watu wanakuwa wanasifika kwa mambo kama hayo, na wao ni mabwana wakubwa kwa sababu wameweza kuharibu akili za watu wengine, lakini ni jarima mbele ya Allah, amebeba jambo kubwa kabisa mtu. Haya, sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwenda wazimu ni mwenye kunyanyuliwa kwake yeye kalamu. Kalamu imenyanyuliwa kwake, haiandiki, hata yafika, mpaka achopokwe, wengine wanasema azinduke kutoka kwenye ule wazimu wake, kwa maana arejee katika hali ya kawaida, azinduke kwenye ule wazimu, arudi katika akili ya sawasawa. Kwa hiyo hata kama mwezi wa Ramadhani, mfano mtu amechanganyikiwa, Allah tuhifadhi, kuanzia mwezi wa Ramadhani amekuja kuzinduka, tumeelewana, Ramadhani ya mwisho saa sita saba mchana, yeye halipi, kwa sababu wakati wa Ramadhani inafungwa, yeye hakuwa katika watu wanatakiwa kufunga. Tumeelewana, yeye sio katika watu wanatakiwa kufunga. Hata mtu aliyezimia, inawezekana mtu amezimia kutwa nzima katika mwezi wa Ramadhani, amezinduka time kama hii, huwezi kumwambia ile siku ilipi, kwa sababu alipozimia, kwa sababu kule ni kutokwa na akili, yeye si katika watu wanatakiwa kufunga, kwa sababu aliyezimia hatakiwi kufunga, kufunga anafungaje? Kwa hiyo hakuwa halipi ile. Uzi kumwambia kwamba alipe, alipe vipi sasa wakati Ramadhani inaingia, yeye wala hayumo kabisa. Kwa hiyo yeye hausiki na hili. Hata mtu ambaye akili yake, mtu mzima akianza kupata maradhi afu akili ikarudi kama mtoto anayeingia, hamjui, si wapo wagonjwa hivyo, hauwezi kumtolea kafara kwa sababu sasa yeye amesharudi kama mtoto. Tumeelewana, hana kafara kwamba baba yetu mgonjwa yuko ndani, lakini haingiaye atokaye hamjui, yuko tu yeye, haelewi kitu, namtoka haja ajijui kama mjisahii. Sasa hii amesharudi katika utoto, hawezi kuambia utoto ule ya kafara ya Ramadhani kwa sababu akili haiko. Kalamu imefanya nini? Imenyanyuliwa, haiandiki kitu kwake. Kwa pia hilo watu walijua. Wadalilu hadithun, na dalili ni hadithi. Hadithi ambayo inasema rufi'a alqalamu an thalathatin, imenyanyuliwa kalamu kwa watu watatu, aina tatu. An-na'imi, tukifanya badali ya thalatha, mwenye kulala, hatta yastayqidha, mpaka atakapoamka. Walmajnuni, na mwenda wazimu, hatta yafika, mpaka atakapozinduka. Wasughiri, hatta yablugha, na mtoto mdogo, mpaka atapofikia baleghe. Ndo kalamu itaandika, na aliyelala akizinduka kalamu itaandika. Sasa isije ikawa wewe umelala, ukizinduka swala ishaswaliwa, ukaona kwanza ngoja nipumzike tena, hiyo itakutapata dhambi kwa sababu ulishazinduka. Ulishazinduka hiyo lala makusudi, kwa sababu unajua la, wasikia watu huko assalamu alaikum, kumbe watu washamaliza swala, basi nitaswali tu baadaye mwenyewe. Kama alfajiri ukizinduka jua limeto, wewe ufanye makusudi, sababu ulipozinduka, sababu kalamu tayari imeshaanza kwamba ulisikia watu wamesoma, kwa hiyo muda unaojua kwamba upo kwa unaolala tena, tofauti na wakati wa mwanzo. Unaelewana mashekhe? Kwa hiyo mwenye kulala, kwa hiyo mwenye kulala kama atafanya jambo mambo ya kheri, inawezekana ametoa sadaka, ameota hivyo, apate thawabu, sababu kalamu haiandiki kitu, na hakuna kalamu nyingine kwamba itaandika, ukiachilia kalamu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala aliipa amri. Mtu aweza kwenda kuota, labda amekwenda kuhiji Maka, pia hawezi kupata thawabu. Tumeelewana? Mtu aweza kuota labda yuko harusini, ameoa, hawezi kwenda kuchukua mke, akiamka akaenda kudai mke wake, mfano na mfano mambo kama, kwa sababu wewe utaenda kudai hayo ukiota mengine kinyume. Sasa sababu watu wanaota wameiba, ukiamka utaenda kulipa, ndio kama nakurudishia pesa zako hizi, hamna. Na hiyo pia ni rehema ya Allah, kwa sababu kuna watu pia huota mambo ya maovu matupu, ndio ndoto zao. lakini angalia rehema ya Uislamu, haiandiki kitu, haiandiki kitu, sababu akili pia inakuwa haipo, kwa sababu nini, usingizi ni akhul maut, ni ndugu wa mauti. Kwa hiyo mtu mwenye kuswali lazima awe na akili timamu, kuna mambo ya khushuu, kuna kadha. Kwa hiyo kama utakuwa na wazimu au mtu ameelewa ulevi alafu akili pia ikatoka, ye mwenyewe amjisababishia hivyo, pia na yeye atakiwi kuswali mlevi, kwa sababu pia anaweza kutamka mambo yasiyojua. Na hiyo ndio hatua ya mwisho kabisa, ya tatu kwenye kukataza mambo ya pombe. Ayu alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajitanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Kwa hiyo sababu akili pia inaondoka, unaweza ukaja ukazungumza likakutoka neno tu, unaweza ukaleta fujo, ukasali ujielewi, ukafanya hivi, ukatapika, ukafanya mbaya, mfano mambo kama haya. Kwa hiyo na mlevi anakutanishwa na mwenda wazimu, kwa sababu amesababisha kuondoka akili yake, hawezi kuzingatia katika swala. Kwa hiyo shekhe katika sharti la pili amehitaji hadithi, ushahidi. Tumeelewana? Ushahidi wa nini? Wa kuwa na akili timamu. Ametaja hadithi ambayo ameitaja Imamu Abu Daud na Imamu An-Nasa'i wa Ibn Majah, hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Ash-shartu thalith, sharti la tatu, at-tamyizu, kupambanua, wa dhidduhu as-sigharu, na kinyume chake ni utoto. Mtoto na kuna kiwango cha umri wa kupambanua ambao wanataja sana, miaka saba. Wanachuoni hasa katika vitabu vya fiqh, kuna saba nyingine watu pia hawajielewi, lakini mara nyingi umri huo mtu anapambanua kujua huyu basi kadha, huyu fulani kitu hiki hakifai, kitu hiki hivi, kitu hiki. Kwa hiyo hata ukimfunza swala anaweza kujua. Ndio maana kutakuwa na watoto miaka mitano sita akiwa anajua kumpitia mbele mtu anayeswali haifai, ameshakuwa na pambanuzi. Mwingine hajui kwa sababu ya ule utoto alionao. Sasa sharti hili la tatu anasema Sheikh, wa hadduhu sab'u sinin, na ukomo wake, yani ule mpaka wake unaohesabiwa hiyo tamyizi ni miaka saba. Thumma yu'maru bis-salati, kisha ataamrishwa huyo kijana miaka saba bis-salati kuswali, liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, hapa akatoa shahidi wa hadithi pia, muru abnaakum, waamrisheni watoto wenu bis-salati kuswali, lisab'in, yulamu intalamu ya tawqiti, ayo wakati watapofikia miaka saba. Tumeelewana? Wadribuhum, na wapigeni alaiha, juu ya kuiacha hiyo swala, liashirin, wakati watapofikia miaka mingapi? Kumi. Kwa hiyo kuchapa ataanza miaka kumi, akizembea, akionekana na uzembe kwenye swala. Kwa hiyo hii miaka saba ni kuhusiana na amri hii, si ya wajibu mtoto, si ya muru, la, ni amri ya mazoea, kumzoesha. Tumeelewana? Kwa sababu wajibu ni mtu atakapofikia baligh. Hii amri ni liyatawada ala sala, azoee kuswali, walitiana biha ala alwajhi almashru', na kuileta ile swala katika sura ile wajihi iliyokiwa sheria, ajue. Sababu kuna hali kuleo, kuna watu wazima hata tahiyatu ajui namna kukaa, kikaa tetemeka, na mtoto wa miaka 9 10 anakaa vizuri tu, kwa sababu afanya nini? Ta'awada alaiha, amezoea ile swala, kuiswali. Tumeelewana? Leo ukimwona mtu anavurukuu, amkaa upande, kwa sababu mtu ndo kwanza anaanza sasa kuswali, lakini baba mzima na ndevu pia nazo, amechelewa, hajui. Na kuna watu hawajui kuswali, wengi tu kuangalia wao, wanajua vile vitendo wanavyoona watu wanafanya, kisi sio kuswali. Kwa hiyo akirukuu utakuta kuna makosa, kisujudu makosa yapo, akikaa makosa yapo, yani kwa mujibu wa ile swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sikwambii kwenye maneno wanavyosema, kwa tusikilizani, sijui kukoje. Lakini kuna watu hawajui hivyo. Mtu anaweza kusujudu akasema neno lingine, kwa tahiyati akasema neno mingine. Tumeelewana? Haya. Kwa hiyo hii ni amri ya kufunza, kumzoesha yule mtoto adabu. Lakini akifika miaka 10 sasa, hapo amri inakuwa ni una ukali kidogo na kumtia adabu kwa kumchapa, lakini sio pigo lenye kujeruhi, pigo la kumfunza mtoto. Unaweza ukasema unamkata kidole sababu aswali, mara ufanya kadha, kama baadhi ya watu wanavyofanya. Tumeelewana? Katika hadithi iliyotaja Imamu Abu Daud rahimahullahu ta'ala, wafariqu bainahum fil madaji'i, na watenganisheni baina yao katika malazi, kwa maana wanawake na wanaume wakifikia miaka 10, hata kama wamezaliwa baba mmoja mama mmoja, watenganisheni. Baadhi ya wanachuoni wanazungumza hata wanaume, lakini kauli iliyokuwa inatajwa sana na kuna kutiliwa nguvu sana ni kwamba wanawake na wanaume watenganishwe, wasilazwe kitanda kimoja wakifikia miaka 10, hata kama ni ndugu wao kuzaliwa baba mmoja mama mmoja. Ash-shartu ar-rabi', sharti la nne, rafu al-hadath, ni kuondosha hadathi. Wa huwa al-wudu'u, na huko kuondosha hadathi ni kutawadha. Wa huwa al-wudu'u al-ma'rufu, nao ni udhu ule wenye kufahamika. Tumeelewa? Na wenye kujulikana ule udhu ule. Ndo rafu al-hadathi, kwa maana ukitawadha unaondosha hadathi. Wa mujibuhu al-hadathu, na chenye kuwajibisha huo udhu ni hiyo hadathi, sababu hadathi ndio inawajibisha udhu wepo, sio? Naam, hadathi ndogo ndio inawajibisha huo udhu, chenye kuwajibisha ni huo udhu. Hadathi ni kila chenye kutoka katika njia mbili, nataja hivyo. Kila chenye kutengua udhu pia na nataja ni hadathi. Kwa maana haja ndogo kimtoka mtu, haja kubwa au upepo kimtoka mtu katika duburi yake, inachengua udhu. Lakini hanawi, kama si kama mtu anaenda kutawadha, sio mtu kwa upepo, lakini unachengua udhu, kwa sababu ndio maana wanachuona sasa upepo sio najisi, isipokuwa unatengua udhu, kwa sababu sio kila kinachotengua udhu ni najisi. Sio kila kinachotengua udhu ni nini? Najisi. Kama huu upepo sio najisi, na ushahidi kwamba sio najisi, mtu haendi kutawadha. Simeelewana? Kwa maana mahala mtu kwa upepo mtu haendi akanao, lakini anaambiwa udhu wake umefanya nini? Umetenguka. Kwa hiyo kinachotengua udhu. Na hadathi ziko aina mbili. Kuna hadathi kubwa ambayo inawajibisha kuoga, ambayo ni janaba, hedhi, nifasi kwa kina mama. Na hadathi ndogo inawajibisha kutawadha. Hadathi kubwa inawajibisha kuoga, kama mtu janaba ameota usingizini yakamtoka mani, anatakiwa aoge. Kwa sababu gani anaoga? Ampatwa na nini? Hadathi. Pamoja mani sio najisi, lakini anawajibisha kuoga. Na kila chenye kuwajibisha kuoga kinatengua udhu. Umeelewana? Kwa hiyo sasa mimi udhu wangu ninao, yaani mtu ameota mtoka na maana sasa mimi udhu wangu lakini ninao, sababu nilitia udhu. La, umeshatenguka kwa sababu mpatikana na chenye kuwajibisha kuoga. Kwa hiyo kwa umepatwa na chenye kuwajibisha kuoga, na udhu wako pia unakuwa umetenguka. Haya. Na mtu ambaye hawezi kutumia maji atakwenda kwenye masala ya kutayamam. Na tayamam hata kwa hadithi ndogo na kubwa ndio hiyo aina moja. Tumeelewana? Kutayamam kwa hadithi ndogo na kubwa ni hiyo aina moja. Sio kwamba hadithi kubwa kuna kutayamam aina yake na ndogo kuna kutayamam namna yake nyingine, hapana, si hivyo. na akiyapata maji basi hana haja ya kurudia tena swala, ikiwa ametayamma mwalafu akahamisha swali akayapata maji, ataendelea ataoga na itakuwa tayamumu yake ndio imevunjika pale mikoma. Kwa hiyo atatawadha, ataoga, itakuwa tayamumu yake imeishia hapo. Kwa hiyo hapa pia Sheikh ameitaja ametaja nini? Aliitaja hiyo hadithi kuhusu hapa, mtoa ushahidi gani? Ajatoa ushahidi hapo eh? Naam. Rafu alhadathi wa huwa alwudu, kuondosha hadathi ambako ni wudu. Sawa, kwa sababu hadithi kule inna Allah la yaqbalu salata ahadikum idha hadatha hatta yatawadda. Kwa hiyo hilo ni sharti la nne. Alipofika sharti la nne, tumesema kwamba akaanza kutaja masharti ya nini, ya wudu. Mwaka jana tuliendelea sharti la tano mpaka tukamaliza masharti tisa. Sasa tufanye hivyo kwa wepesi, au tuingie sasa hivi au tuendelee sharti la tano, alafu tutarudi kwenye masala ya sharti shurutu za wudu.